ته فائدہ ورکی او بعد انعام. یو مثال تفسیر مظہری کشتا اغوی علوم غیر نافعہ لکه طبعیات تی فیزکس چی ورطوی لکی گی او در ریاضاتو دا سی ازدہ کول چی وقت بربادی یو کو ضروری خبر اصطلاحات سڑی ازدہ کی ایو پاکی سپیشلسٹی کی وردن نشی نو دیتوی وقت برباده ولوی نو علمون پا دوک کس مشو یو اگر چی فیدہ بدر کی او دویم نبدر کی مونگ تا بسنگ پتا لگی نو دا غی زاویتا قرآن دلتا ذکر کرکنه وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَالُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ چه پا آخرت که دل فیده ندر که صرف دا دنیا را گت وطی ذریعه نو پا غی بانده دا علم فوائد و مچس پان کوا چه پا ایدیم لکلی اقرآ بسم ربک اللذی خلقو پا ایدیم لکلی چه هل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون اغاسی یو فن دے فن دے لیکن دا علم چه پا غی ثوابون مرتب دی او پا آخرت کی بتالا دائے بدلی در کی دقا سیزونا پکی نشت واتبعو ما تطلو شیاطین و روان شدیم ما آغی علمونو پسی اغی جادو پسیم تطلو شیاطین و چل اسطلبا شیطانانو تطلو شیاطین و چل دروغ بجوڑول شیطانانو علا ملک سلیمان پا زمانہ رباد شاید سلیمان علیہ السلام کی وما کفرا سلیمانو کفر یعنی جادو نو کڑی سلیمان علیہ السلام ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانانو جادو کړو يعلمون الناس السحر خوب خلق تا جادو وما انزل واتبعوا ما انزل على الملكين روان شدي ما پای جادو پسې انزل چ خول شي وعلى الملكين دو ملکو تا انزل چ پزړه کې چول شي وي خبره دو ملکو تا معلوم التنزيل ببابل اف بابل خار کې هاروت او ماروت او چ هاروت او ماروت وما يعلمان من احدن او دې دواړو با تعلیم یو تن تم نور کو حتا یقولا تر دې پوره چې دواړو ورته احتیاط نه وي انما نحن فتنتنا زمونږه وجود د پاره د امتحان دی فلا تکفروا نتو مکافر کیگا پدې جادو عمل مکوا انما نحن فتنتنا مونږه غره عذاب یو زمون په وجه سره برت عذاب ملوشي که جادو پس روان شي فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا جِيبَ الزَّكُولَ لَدِي هَارُوتَ وَمَارُوتَنَا مَا أَغَا كِسَمْ جَادُو مَا أَغَا تَعْوِزُنَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ چو جدائی با دیر آوستل پاغے سرا دا سڑی و رخد پمیانس کی وَمَا هُم بِدْوَار رِينَ بِهِ مِنَ حَدِن دَفَرَ شُبِهِم کیا رجا دوگر دا کارکولی شی وما هم نو دی بزار رین بهی ضرر ورکون کی پدے سرا من حدن یو تن تومو الا بإذن الله مگر دا اللہ پا حکم و پا قضا و پا تقدیر سرا ویتعلمونا او دی باز دا کولو دا دغدوار و ملیکونا ما یدرهم ولا ینفعهم دا سی خبری چی دی لبے ضرر ورکو ولا ینفعهم دی لبے فیدی نورکو لی ولقد علمو او خامقا پا تاکیب سرا دی تا پترا لمن اشتراہو اغسوک خامخا اغسوکو چوی غستو دا جادو ما لہو فی الاخرت من خلاقو نبی دا غر پارا پا آخرت کے اس قسم لبرا خام ولبئس ما شرعو بی انپسهم او خامخا دیر ناکار دیا غا چوا غستل دی پای سرا انپسهم فلزانو نام لو کانو یعلمون کاش کدی پی دے اشکال برازی آیت کے اول اول ولقد علمو یقینا دی تا پترا اخر کوی لو کانو یعلمون کاش کدی پی دے یعنی پتہ وتا نشتا اولی وی پتر وتا بیاوی چی پتہ وتا نشتا مدد دی بس جوابی تفسیر جمل علمون دو قسم دی یو علم اجمالی دے یو علم تفصیلی دے ولقد علمو اجمالا ورت پترا لو کانو یعلمون کاش کا تفصیلا ورت پتوی علم اجمالی و تشتا ولیکن علم تفصیلی ورت نشتا نو مخ کے خبر اور اس تو خبر دوارا پخ پل پل دے باندے شو مختصر المعانی کے دا دے جواب ادا سے کڑے دے کم عالم چی دخپل علم مطابق عمل نکی نو دے دا سے اگانا لکا جاہلو ولقد علمو ٹک دا علم و سرشتا کو عملی نشتا نو لو کانو یعلمون فارغ دے دا مدرسے نا دستربندی شوی دا خو لیکن پرد مند نکی دا خو جاہل لے اگر تم تو میرے شجرادہ منز فرض دے اب ادانوی چیار دا خو ما کدورے کمز دکیرو چی دا منز فرض دے دا جاہل لے دریم جواب اغا دو علامہ آلوسی دے وی چه کم علم ولا ثابتی اغا عقل غریزی دے کم علم چه پا عقل سرا سڑے معلوم اولی شی عقل غریزی سرا دا سے خوالشتا او چه کم علم دا تکلیف سر تعلق ساتی او دا مکلف دا پارا کم علمون ضروری دی نو دا دغه علم نه به خبره دی. بہرحال خو یو توجیب کئ چې داغه نه دا معلوم شي چې مخکې ورستو په دې کې سو تناقض او تعارض نشته. ولو انهم امنوا واتقوا کچرته دې خلکو ترغیب امنو ایمان راوړې په دې د کفر واتقوا او پرهیز یې کړی وي د جادو نه او ځان بچ کړی وي د منسوخ د تابعدارې نه او د جادو د کتابونو نه. تفسیر محایمی واتقوا عن متابعه المنسوخ وكتب السحر د جادو د کتابونو نه او د منسوخ د تابعدارې نه پرهیز کړو. واتقوا پرهیز والا معنا تفسیر قرطبی کړی دا او ځان بچ کړو د منسوخ د تابعدارې نه د جادو د کتابونو نه دا تفسیر محایمی کړه. لمسوبتم من عند الله خامخا ثواب به مندلو د الله تر طرف نه ثواب بول غرو. لمسوبتم من عند الله خیر لام ابتدائیه تاکیدیه. لو کانوا يعلمون کاش کدی پیدے لو کانوا يعلمون لآمنوا کاش کدی پیدے نی ایمان بیراوڑو کاش کدی پیدے نی ایمان بیراوڑو. د يعلمون مفعول به ہے اقتصارنو یا اختصارنو اگر حذف کړی دا یا لو کانوا يعلمون انما عند الله خير وابقى کاش کدی پدې پېدې چې ال تر الله کم ثوابونه راکی هغه ډېر بهتر دی او پایدار دی. دی به جادو طرف تنور اغلی. یا ایها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. شبهات لری کړلو نو تنبیه پکیم دا او ور سره یو بل شبه راغی چې کمر اغلی دا نو داغی جواب بوم کی. نو زمونگا دا مشایخ و پترس سر خوربت آسان دے آغا شکوک و شبهات چې پر رسالت وارد دل نه ہو آغا نمبر پا نمبر باندے را روان دی. لیکن چکم عام مفسرین دی ناغی دے تو محتاج دی چه ربط ذکر کی ایوی چه د نبی علیہ الصلات والسلام د بعثت نمخ کې چې دا خلق په کوم قبائحو کې اختو د دې مشرانو چې کومه زیاته کړې وي داغه بیان وشکنه. اوس د دې دینا بیان د اي قبائحو دي چې د نبی علیہ السلام د بعثت نه وروسته يهوديانو کومه زیاته کړې دي. یا ايها الذين امنوا قران کریم کې مفسرین وایي چې اتا اتیا زل یا ايها الذين امنوا راغله دي او دا سی خبره با پا تورات کی پا یا ایوها المساکین سر ذکر که دلا عبداللہ ابن عباس ہوئی تورات کی بیوی یا ایوها المساکینو دلتوی قرآن کی یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو لا تقولو راعنام موائے تاسو لفظ درائنا صریح الفاظ وائے زو جہتین ٹکی پریلے دا سی ٹکی چراغی دو مانی یی اگر پریلہ میں ذکر کوا او چکم صفا ٹکی خوی لفظی پائے کہ بل طرف تزین نزی ندا سے ٹکی ذکر کوا راعنا دا ٹکی و مسلمانان و صحابے کرام ہوئے خو لیکن اغیب دا مراعات ناغستو او مطلب بیداو چھ مونگ تاثر خبر کو دا مونگ لگ رعایتو کا دا مونگ خبر ہو رہا لیکن دا دیو غلط مانا بلاؤں وا دا رعونت نا دا ام جوڑے دیشو رعونت مانا حماقتو نو در راعنا مانا دا احمقا اے زمونگا احمقا بل لا چه کلا کلا دیب لگ لیم بی السنتیم دا جب تو کرلا نوی بے راعینا اے زمونگا شپن کیا نو مسلمانانو خو پخن یرتکی وی راعینا یهودیانو چه دا اوری دلو نا اغیبا کی بیا غدویم جیحت شورو کو راعینا یا بے کلوی پا دغا مانا سر چه اے دمونگا احمقا روستو بے بیا خاندلو چیر چلو و سروکا کنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللباب کے مفسر لکھی چیغہ پدے چل لدی پوش آغا چی دا اور دلا چی دی خدا چل کی کل راعینا وی کل راعینا پا مانا دا احمق صلاق لی او پا لغت پیدو نو یہودیانو تا ادا ہوئے لہو که زمان مخ کے چا پیغمبر تا راعینا ہوئے نو دا بل آغا خیری ورزی پا دنیا کے بس پیدم ہے نا ختموں میں نائیو تو اے مسلمانان بند کا کنا مسلمانان وی چی راعینا او که منگ وایو نو منسرم دون زد و اسد دے اتعصب در کے دے چی پا منگ باندے دا گرچی کی بندوئے نو آیت کریمہ پا اغا وقت نادر شوئے دے دا آیت مفاد اغرا دے تعلیم دے چی صفا خبر کوا لکا سورة النساء کی وی ویقولون سمعنا وعصینا واسما غیر مسمعین وراعنا لیم بیالسنتیم وطعنن فی الدین ولو انہم قالو فدی دا سے وی دراعنا پا دے انظر ناوی چی دا منگا لحاظو کا نا خبر بختم شے ہوا قطرب نحویم دا خبر ذکر کردی دا چی دا مانا در راعنا یو پاکی سیدہ لیکن دا دے مجازی استعمال ٹک نہ دے اگر مزاح کے استعمالی گی سخریہ کے استعمالی گی نو بس دا سے وقت کے چی دا یو ٹکی نہ دو مطلب علی سویہ خلق اخلی تی عزت و دب لے استعمالے اولی ٹوکو وشتو لے استعمالی نو دا ٹکے بن کا زکا پڑے کہ یو قسم لے اشتراک را گئے تفسیر قرطبی کے دے دے چھے کلباس کی ناغوی مسلمانان و راعنا دیر پا مینبان نبی توی علا جہت طلب و رغبت زکا آغی دا مراعات ناغست چھے مونتا التفاتو کا لیکن دے یہودو پا جبا دا کنزلو نئی تا غفل مانا واغستلنات مسلر اوباسی تفسیر قرطبی کے دے دینا یو مسلر اوباسی مسئلہ دارا تجنب الالفاظ المحتملہ التي فيها التعريض للتنقيص دا سے الفاظ چھپائے کہ احتمال دا تنقیص ہوئی دا نقص ہوئی نہ دا سے ٹکی دا سر ناڑو استعمال ہوا مسد للذرائع دروازہ والا بند کا بل دائن غلط مطلب اخلی اتا سر ٹکی سمجھتا نو صفا ٹکی وایا اور زو جہتین لفظ پریدا زکا چھ دے پا وجہ سر با جی پتا سو کہ دا غلط غلط ٹکی اگر خوارک ابیا دائرہ پار مثالوں اور کڑی دی چھ نبی علیہ السلام دا باز اسی زنو اجاد دا منع را دے وجہ نراوست تیرا چھ مکہ ویدا کار چھ صدل لزرائع اسے کو مباہ دی کئی اوتن بوتانا تک انزل کی چھ دا بوتان میں داسے داسے کڑی مباہ دی ثواب نرے کو مباہ دی خو کے بنا وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ایو بیا اللہ تا کنزل کی کنا او چی اللہ تا کنزل کی نو سبب ور لتشوی دا مباح دون ضروری ہو چی تارا مباح دون خوارک رل چی دا اے پوجی سر دے خلق اللہ تا کنزلو کی پرے دا مباح پر اے مباح بانے دا سر نا عمل مکا وچی دا غین آخوا غٹا مفسد موجود دا چی خلق پائے کے اغا ورزی او دا مسئلت ام حافظ ابن کثیر رو باسل دا من تشبہ بقوم فہو منہم دا یہودیان سر مشابہت پا خبرو کیوں مکوا دا کافران سر مشابہت پا خبرو کیوں مکوا فی اقوالہم و افعالہم و لباسہم و اعیادہم دا یہودیان پی خیمہ کوا دا ایچی سنگ خبری کی انگریزان تو مکہ شان پی خبری کی جرے یو پرابلم جوڑ شوے دے ولی پرابلم ویسے خاص ضرورت خونشتا ہم تا چاہ دانا تا پوسو کچھ مسئلے تا پا انگریزے کے سوی نبیا پرابلم ہو آیا خپل پختو کے پرابلمونا میں استعمال ہوا او دا سی دائی پا کارونو کے اگی پا اولالا خوراک کیا تو ایزم پا اولالا بانے خوراک کوما غٹ غٹ علی مانو دا مدرسو محتم مانو دا غیر زامنو چے ودونی نا پا اولالا پا کے خلق خوراک کی نبیا خلق خبری کی چو گو رضا تا داران تلا مولاوی اوی چی دا با اسلام راوالا ما او کارون ادا سی دی دا سی جامو کے بوم دا غیر سر مشابات نہ کہے کوٹ پینٹ بنا چے ٹائی بنا استعمال ہے دا داغی سر مشابہت تے او پاخترونو کے بم نہ کہے حافظ ابن کثیر دے او عبادتونو کے بم نہ کہے پار اگر ٹولو کارونو کے بن کہے چے شریعت تعالی داغی اجازتو نہ دے در کڑے دا خو دو حافظ ابن کثیر او دو تفسیر قرطبی چے کم استنباطاتم ذکر شو بیا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دا دین یو مسئلہ رو باسی فتاوہ رشیدیہ کے اگر مسئلہ شتا وی درود تاج موائے دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم دا کو جو کڑم شیعہ دے لے پا آخر کی نور من نور اللہ رازی او الفاظ زو جہتین دی ٹھیک دا تاویلو پکتو کے چھے دافع البلا مطلب زما دا دے چھے پیغمبر دا شرک و دا کفر بلا دا پکڑی دا لیکن بریلے اغا یقیناً دا نبی علیہ السلام پا بارک دا عقیدہ ساتی چھے اگر آرسیدی شے دا ما مصیبت لرکولی شی ندا سے کلام زو جہتین لکہ درود تاج کی چی دی فتاوہ رشیدیہ کی دی چی دا موائے بلکہ اگر صحیح مسلک چی دے شمسلک افغانی مرحوم اگے کیوں مغلی کری دی چی صفا درود نشتا نوول دا سے درود وے چی پائے کہ خوشتا پری دا لکہ سنگا چی تفسیر قرطبی کی دی تجنب سان بچ کر دا سے محتمل الفاظونا بیا دا سے کم کم ٹکے چی اغا زو جہتین اغا بنوے مهم دا شرک الفاظ بنوے امداد الفتاوہ دا مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ ذکر کو دا دن الگ دعا والے پا دے بنیاد ذکر کو چی دا بریلیان ندی ایار بریلیان پشان چی روانی خرس پی دا گیدل رو ری لدے دوارو دلیلون تا چی گو رے دلیلون چیئی ہوتا ہوئی نوی نشرو طیب کی دکلی دی چی یا محمد شتا یا رسول اللہ واشتا یا رسول اللہ خزبی دی انتا پل استرار معتمدی لیس لی مل جا ان سوا کا اغس مسن در سیدی سندی ندے یا رسول اللہ واسط کولش اور دے البسائر کے خدا دی یا محمد یا رسول اللہ بطریق الاستغاثت جائزن کدا وازون دا دیر پا رکے چی دمام فریاد رسیو کا نو پا دے طریقے سر ام جائز اس مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ داغا اغی خبر لب اعتباری ٹھیک دا نشر الطیب دا پر مخکنو کتابونو کے نہ دے دا لگ رستنو کے بیان القرآن نے رستو لکلے دے لیکن خبر با اغا معتبری چی اغا عوام و تخی جلسہ کسی ہوئی فتاوہ کسی ہوئی نہ داغا پا فتوہ با عمل کہے کنا امداد الفتاوہ پنزم جل پائے کی رکی صفحہ 383 اور صفحہ 98 میں کتاب العقائد والاحکام پنزم جل 397 صفحہ فدے ٹولو کے دا سوال لے چی یا رسول اللہ یا محمد داویل جائز دیو کنا ناغا لنڈ ہوئی چی عوام کو منع کرنا چاہیے عوام با منع کے عوام تبوے چی میو آیا لا امداد الفتاوہ کی دی اور یہ کافی ہے کی نہیں دی وقالو یا اللہ خاصتن دا سے بوئے چی یا اللہ یوازی یا محمد لکا بنوئے دا سے بل بنوئے یا اللہ یا اللہ او پا کتاب العقائد والاحکام کی ہوئی یا محمد حالت غیبت میں یہ ندا چی پیغمبر موجود ندے یو کو گورا اغا وقت کی خبر دا اغا زان لے اختلاف تے چی پیغمبر موجود دے سو کی ہوئی بے دبا یا محمد یو دا خبر دا چی پیغمبر وفات تے او وس یو تنوی یا محمد ناغوی کہ یا محمد وی یا یہ ندا گو بعنوان رسول و نبی کیوں نہ ہو یا رسول اللہ وی یا نبی اللہ وی السلام و السلام علیک یا رسول اللہ دا سو یا نبی اللہ موہم ہے اعتقاد سماع عن البعید کو دے کے دا وہم دے چگن دلرن پیغمبر خبر اوری جو کہ عوام کے لیے منجر بمفسدہ ہے دا عوام دا پارا ڈیر فسادات پدی کی دی راہ کیے فساد تھا اس بنا پر اس سے ممانعت کی جائے گی پدی بنا بانے بتے ممانعت کے منع کے بخلق چمو آیا صلی اللہ علیہ یا محمد درود بانے بین لگے دو تو مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ دا طرف نا چی دا غنوم دے پکے بیانی چیر آغان اشرف طیب کی ویری دے پلانی کی ویری دی او بلیو کتاب دے داغی ملفوظات را جمع کری دی مفتی محمد شفیع رحم اللہ داغی نم دے مجالس حکیم الامت آخری پانا دے داغی بالکل چھ ختمی یہ صفحہ 343 تلو اغی وعزلا نصیت لتلو جلسا وا کم زیوا حیدرآباد دا حیدرآباد نا دکن حیدرآباد ہندوستان پاگے کے نو اغوی چی زمان علت چاہتا پوسو کچی یا محمد وی مو کنا یا رسول اللہ وی مو کنا نو ما ورطوی چی صورت حجرات کے خداری چی دا بناوے صورت حجرات کی چی دا مسئلہ دا کسوکے دا کوٹا گئے نا آخواوی نا بے عقل دے ان اللذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون دا خو اکثر کم اکلی نوی ما ورطوی لو چی دا اندستان نے سوک چگو باسی لید رواد دکن نے اندستان نا نو دا بغیر دا بیدبین بل سدی دا دیر بیدب دی چی دا دے دینا یا محمد یا رسول اللہ وی عدیب اگلا بل تا بیدب ہوئی بیدب پخپل دی اغور تا بیدب ہوئی مولانا تانوی رحم اللہ نو گویا دا بناوی چی یا محمد یا رسول اللہ سوخ کے دایو مسئلہ جوڑا شی ہوئی چی مولانا بمنوئی ذکر قرآن پاک کے راغلی دی چھے انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین مولانا یو اللہ دے بل چاہتا با مولانا نوے دیکھے خو ایہام نشتا دا زجیتین خبر نرا ذکر چھے نبی علیہ السلام متفق علیہ روایت تے مشکات شریف کے مشتا یو صحابی تاوے انت اخونا و مولانا تم امرور او مولانا ازمونگا خیر دکا مولانا وے چی مولانا صاحبو دا منحج ریجسٹرڈ مفتی فضیلت شیخ ورطاقی ہوئی او دے ویدی دی چی پتوی براغن تا پوسے پریسالہ کی ویدی دی زکا دا غطا ریجسٹرڈ مفتی ہوئے ما فضیلت شیخ ورطا دی ہوئی امین اللہ استادو یا بے نمنا لکھ لکھ دا بے ریجسٹرڈ مفتی نے مراد دے رہے داغ خالص پتاوا را خالص پتاوا داغے اول جل لے او صفحہ 121 اغوی چھ مولانا ویرے شے لیس من الالفاظ الموہمہ اللتی لا یجوز استعمالوها داغ موہم تک ندے چھ استعمال ناجائز دے دا دیر پارا خو دیر معنی دی چھ سوار لسو ترسی اللہ و غیر اللہ دوارو لے استعمالی کی سوار لس معنی دی اے چھ سوار لس معنی کنا او زین اغی طرف تنزی ناغوی خیر دے کداوئے نا دا مولانا ٹکی چھ دے دا وینا اجازت تے اسی او بل ٹکی دے حضرت ورتو ہوئے چھ حضرت چاہتا ویلے چھ حضرت مولانا حضرت عائشہ دا ویلے چھو کنا دا مولانا پبارک ہما خپل دا پرویزی پا کتاب کے دالی دلی دی خپل میری دلی دی شیغوی مولانا غلط تے ذکر چی پا سلپ کدا ند ثابتا دا غم سلپ رایات شو چی چاوی دی چی مولانا ابو بکر مولانا عمر پرویزی ہوئی آ خبر او ختم شو جی مولانا ویلش اس دا حضرت خبر دا دا حضرت خبر با امون نکول خو تفسیر کے دل تشتا نشت پہ کلام احسن الکلام آئے کے دل تداسی دی لیکن تعجب دے تعجب بلور غلے دے تعجب اگر چالور دی چھے ادراک دا ہمارے غریبو کی ناشنا کاری لی دلے دے ناشنا آگے تو ہوئی چھے داغے ناشنا نہیں کنا نیر دا خو ناشنا کار زکن دے دا حضرت تک استعمالو لتا ناشنا ہوئی چھے دا خو پتے بیان کے مشتا حضرت حسین علی ایک اشتا وہ سمشتا چھے بیئے تھی لرکی نے بیابے نو آئی اوالا کے ٹک دا تحقیق بدلی گی را بدلی گی کل خلق سوئی کل سوئی خمون دیتا ہوئی چھے لکھ سبا روکے چھے سو پورے جواندے دن بدلی گی را بدلی گی بکیدی چھے دا اس چیسی دا بدلی چھے اخیری پتہ خو نلگی کنا ناغخ پلہ استعمال کردے ات تے بیان کے اگے اشعاروں کے تے مولانا حسین علی رحم اللہ اسے دخ پلہ نو امزما عادت نرے خو لیکن مسئلہ ذکر ذکر کم چھے غٹ غٹ خلقی ہوئی حضرتوں نہ پائے کہ مولانا حسین علی رحم اللہ اشعار نقل کر دی حاضر ناظر پبارک نہ مخ کی نکلی دی حضرت بارہ لغلی کی تعجب دے دا اہل حسد و عناد نہ دا حاسدین نہ اور دا عنادیان نہ چیغی پنور خلق باندے استعمال دا مہم الفاظ و منکوی نور خلق تو مهم ٹکی مو آئے لکوس منگا لو دا مهم ٹکے دا درود تاج کے دا مهم دا مو آئے او د خپل مشران په بارکه غایبانه دا لفظ استعمال وی د خپل مشران په بارکه غایبانه مطلب دار راغي کما خامخ سوچا ته حضرت وین خیر دے دیده ناستی حضرت الشیخ تاسری وی حضرت سیف دا فرمایلی چې موجودی او غایبانه چې ژوند دیو می خوچنی آیا مړی دا مقصد دی نو بیا به دا لفظ اگر وی میں استعمال ہوئے نوی دیئے رخپل و مشران و بارک غائبانہ دا لفظ استعمال ہوئی او زان لا دا جواز بے دلیل لاری جوڑوی دلیل و سروی نشتا او اسے بے دلیل لاری جوڑوی دلیل غٹ داری کا نجتا استعمال کردے تو بے دلیل خونے و دلیل لی لکلے دے زان لا بے جواز زان لا دا جواز بے دلیل لاری جوڑوی مقصد اسرے کچر تدی ہوئی دے اشاعت عالمانو حضرت حسین علی اصل کے دی مولانا حسین علی رحم اللہ تا حضرت سیب ہوئی چا حضرت سیب لکلی دا خبر کیے گا سر میری نیلی خو دن ندن پک خبر دارا وزد دین اکو دا خبر ہو خطر چے اے برے لیانو تاسو کو درودی تاج وائے دا دون دا سے خاص خبر نا دا سے خبر دا لکر آدی چے حضرت ہوئی دا تے جوڑا شوکا نا اگر خوشحال کبر لینا اگر بیا ډیر خوشحالی تاریخ نوم کی دا پدی وجہ کی اس دن خبر ته چو ګورو مونږه نو مجرد احتمال سره وټه کې نه بند ہے اس احتمال پکی ناشی بلا دلیل لکه مثلا د جد و معنی دي ډیر معنی دي خود و معنی دي یو جد نکته وي او یو جد شانت وي وانو تعالی جد ربنا مونږ کو مونږ وایو وتعالی جدک ایو تندا سے برابر آشی ادا ٹکے بنا ہوئے و تعالی جدو کا بولے دا اللہ نکشتا اتوے چے و تعالی جدو کا کارو تا ویم نو گویاستا دا مقصد دے چی نشتا و چابا ویلی کنے چے دا اللہ نکشتا نو جد پا مانا دا نکرے واغستا حال لارے چے دا غسلی داڑو مقصد نو یا مولانا عبدالحی لکنوی رحمہ اللہ اگر چکل مجموعۃ الفتاوی کے مسئلے شروع کی نوئی هو المصوب دا المصوب دو معنی دی او دا چی سرخ کتا کڑی دی تو مال مصوب ہوئی ادویم چی لکا اللہ بما حق تو رسی دا خپل پا دو خبرو بانے مشتمل شولا خدا احتمال ناشید من غیر دلیل نو دا دی دا سے مثال لے لکا یوتنوی ابو زکریا نبلو یر دیکھو خو احتمال لے زکریا علیہ السلام خو پیغمبر اترا غپلا ری نہ دغ احتمال زین تاڑو راضی نہ تیل آڑو اعتبار مور کوا کچر تسوک حضرت ہوئی بس خدا دات جوڑ شوا چچر تسوک حضرت وی او داغ زین تا دا حاضر ناظر عقیدہ راضی بیا دین ہوئی او کنا دا حاضر ناظر عقیدت نہ راضی سوکتے اخلیم نہ کاغا حضرت وی نہ دا ٹک ٹک دے دا دے استعمال اول دا حسد نہ دے اور دے استعمال اول دا عناد نہ دے اکہ چی وی سوک چی دے صرف یو والا پیشکوس من سر وقت لگ کمی گی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دا فوض الکبیر بالکل ابتدارا فوض الکبیر چکم داغی کتاب دے اور دے ام کتاب بلاغ المبین کے بلا سو خبریو کی چی یا دے یا نا فوض الکبیر کے بالکل نکی دے یکیونی کتاب دے آگے کی ہوئی انی تلمیز القرآن العظیم بلا واسطہ زو د قرآن عظیم بغیر د سواستے نہ شاگرد ما انی اویسیون لروح حضرت الرسالت لکز اویسیما دا حضرت الرسالت دا روح لروح حضرت الرسالت یو خود عبارت چا کم مطلب دے پاغیم نپوئی گو چی ارد آدیس سوئی سمقصد دے اب یا ہوئی و انی مستفید من الکعبت الحسنا بلا واسطہ دا دی خکل کعبین بغیر دا چار واسطے نما دیر پیدے واغست لے دا قرآن میں بغیر دواسطے نڈے پیدے واغذ پر اخفل مطالعہ بیادی نے پرستنباتات بیا دی خدا وی چې کما انی اویسیون چې داس وی چې زه اویسی ما او بیا دا ټکې استعمالی لروحی حضرت الرسالتی نو دا حضرت ټکې استعمال کو او دا نبی دا پارا استعمال کو حضرت او حضور دا دیو جنا المنجد کی داری دا عام دا لغت کتاب چې دا خدا ادب ټکې دی خلق ای دا قلو مشران دا پارا دا ادب پتور بان استعمالی یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو لا تقولوا راینا موایتا سو لفظ راینا وقول انظرنا وای لفظ د انظرنا چې لحاظ قدمونګه واسمعوا اور په پوره توجه سره ولل کافرینا عذاب الیم اور پار د کافرانو عذاب درناک دے ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب د یهودیانو چې کوم حربی دی او سکمون دی ناغه ذکر کی یو خدا یهودیان وی مسلمانان دا انقلابی جماعت تے چرتا چی تلی دی نا انقلاب راولی نو دا دے انقلاب دا ختمول دا پارا اغیس حربے شورو کرلے وست خو نور زیادت شوی دی خو پا آغا وقت دعا چی دے دے قرآن ذکر کی خبر شورو کرلے یو دعوه دا خیر خواہ ہے منگ استاسو دیر خیر خواہ ہے دویم تنقید بر قوانین اسلام د اسلام په قانونونو باندې تنقید اوردونه کول دا د وړ يهوديانو کار دی داوا بل خیر خوای زستا سو خیر خوای ما او دیم د اسلام چې کوم قوانين دی پای باندې تنقید ما يود الذين سرا اول حربا اغه ذکر کی رومبنه حربا داغي دارا چې د اخلاص پرنګ کې اغرازي ما يود الذين نغواڑی یہودیا اگا کسان چکو پر اکڑ دے من آل الكتاب دال کتابو نام ولل مشرکینا ند مشرکانو نام این ینزل علیکم من خیر من ربکم دا چی نازل کڑیشی پتاسو در کڑیشی تاسو تا من خیر یو واضح تکی من ربکم ساسو در رب در طرف نام دا خیر ان مطلب دے دے کہ واضح تکر لکا انظرنا چی تاسو زوجیتین تکی پری دے او دا سی صفا تکی ہوا ہے چی پائے کسو کو خبر بیانی شکولے دا غی نگواری یعنی خیرخواہو ندی خیر چا نگواری کا نستاسو نسب خیرخواشی ندی ستاسو خیرخواہ ندی واللہ یختصو برحمت ایمان یشا اللہ خاص کی پخپل پیغمبر سراغ چالا رچ خوخیشی رحمت نمراد دے نبوت تفسیر قرطبی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاون دا فضل ویدے ما ننسخ من آیت دے محربا تنقید بر قوانین اسلام دا غی یو مثال یردا دین څنګه سم دین دے کله یو سوی کله بل سوی کله وی دایت ته کله وی چ دایت نری منسوخ شوی دے مد اسلام چ کم قوانین دی اغه دیل بدنامی چ مسلمانان په اسلام کې شکیان چی اسلام پری دی مان انسخ من آیتن او ورسره چ کما دمونګه شبهه را روان دی نه پائے کې دی وی شبهه جواب به وشي په مان انسخ من آیتن سرا قرآن کریم زی پدے دا مسئلہ ذکر کڑی ہم دا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا مَكَانَ آیَتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ کله چې مونږ یو آیت بدل کو دی اعتراض کی چیرې د ځان نه جوړې نو پروند یو سو یې انن سب بل سکے ربط او مناسبت تفسیر جمل کې د دې آیت د مخ کې سره دی ذکر کړی دی چې پر آینه باندې بینو لگے دا چدا بنوائے نو گویا دا د باب د نسخ نشک نه مخ کې به وی او به وتوی چې میوای نو ورپسې د نسخ پورا احکام هغه ذکر کی نسخ په لغت کې او په اصطلاح کې ستوي او د دې سونه قسمونه دي اول نسخ په لغت کې دا ازاله توی لرکول توی لرکول لک نسخت الشمس ذلا نور راغه نو سوره ختم کو سوره لری کو نسخت الشمس ذلا یار دې لغوی معنی دارا نقل کول د یو دینه بل دې کې نقل کول لکه یو کتاب نه خبره تر حواله ځان تر کاپه کو لیکه نسخت الكتاب ما کتاب نقل کو په دې معنی سره قران کې استعمال شتا وفي نسختها هدن د دې په مکتوب کې لیکل شوی پکې داو دین تناسخ الارواح دے اصطلاحی معنی د نسخ. جواہر القرآن کی د بحر المحیط پہ حوالہ سرا دے لکلی دی چی دا نسخ نہ مراد دا دے چی دا آیت حکم وجد شی اور تلاوت پاتی شی دے تا نسخ ہو. دوٹی کی قرآن دلتا استعمال کریوں دی ما ننسخ من آیت نو ننسحا نسخ دیتا ہوئی چی دا آیت حکم وجد شی اور تلاوت پاتی شی اور انسا دیتا ہوئی چی حکم اور تلاوت دوارا وجد شی. امام راضی ہوئی ناسخ عبارت تے د شرع د یو طریقے نا چپائے کے دلالت پدے خبر باندھی چمخ کے کم د شرع طریقہ و آغا اس ختمش والا ندے تنسخ اغوی رکھی گی پدے کے د نسخ فبارک حافظ ابن کثیر یو بل ضابطم ذکر کرے دا یو دی اخبارات خبر ورکول نپائے کے ناسخ و منسوخ نہ چلے گی نقدق خبر ہے نبیا و تعریف دا کے علماء اصول چکم دا نسخ تعریف کی رفع الحکم بدلیل شرعی متأخر رفع الحکم بدلیل شرعی متأخر یو حکم پورتا کول پرستنی شرعی دلیل سرا او علامہ علوسی ہوئی چی دا دا شارع دا طرف نا بیان دے چی دا دے دگا ٹیم و ٹیم ختم شا او زمون پہ اعتبار سر دے تا نسخ بھی لکھی گی نبیائی لکلی دی ان نسخ لا اجری فی الاحکام پا احکامو کے نسخو اغن چلی گی پدے کی یو اصطلاح دا متقدمینو دا ایو اصطلاح دا متأخرینو دا دا اصطلاح اعلام المؤقعین کے ابن قیم بالکل ابتدا کے پسپ 36 کے نقل کرے دا اغوی کہ یو نسی او غپ عموم دلالت کی اتے خاص کے یا مطلقی اتالق مقید کو تخصیص دے پکے راوستو تقیید دے پکے راوستو او یار والے لگ وضاحتوں کو ندی ٹول و تم متقدمین منسوخ کے دل وائی تردے پورے چ استثنا شرط و صفت دے تو متقدمین نسخ ہوئی لکا دو ایم دا پلان کی پما باندھے زر روپے دی مگر 200 روپے نا ندا مگر چ اور پسے ہوئے ندا بیڑو منے خبر منسوخ کڑلا چدا من کل الوجود اگر چانتے ندا دا ابن قیم رحم اللہ دیجے کلی کلی دی او دا عام مانا دا نسخ سلفو کی بچلے دلا چی ظاہر کم نسخ اگر ختم کا پا تخصیص سر یا پا تقیید سر یا پا شرط سر یا پا مانع سر او کثیر من السلف دیتوی نسخ ہوئی دا اعلام الموقعین کے دو دائشتا اول جل کے مشتا او دویم جل کے مشتا او دا حافظ ابن حجر رحم اللہ لکلی دی کلا کلا رف الدین باس کی دی ہوئی گورے منسوخ نہ دی ردیرا پارس دلیل نشتا سے بوئی نو او شانورم لکھ دی چیو حرف منسوخ نہ رے آلتا چوک ورت منسوخ ہوئی منہ کو ورت نہ وایو منسوخ ہو چوک ورت منسوخ ہوئی منہ چور سوائے اخبل دے کے راشی مداغی دا مطلب دے چدا پد سجدو پ منس کے عمر راغل عمل لے رفع الیدین دا سجدو پا منس کے عمر آغل عمل لے او البانی صفت الصلات کی رکی چی پا لسو روایاتو دو بلکہ دا دین سیوا سر دا ثابت تے تواتر سر ثابت تے ادیئے نکی دا چی سوکوی چی مونگے کون دیئے نکی دا چی سوکوی مونگ دا پیغمبر حدیث منو نجی دغا حدیث نمانی حدیث نا احادیث نمانی نمونگ دیتا اسے الزامن وایو چیز دے نہ تس جواب کے چمگ دے نور نہ جواب کو نو پا دے مانا سر نہ سخ شکا نہ چمخ کے دیر زینو کے او دے یو دے کے توم نہ مانی دا منسوخ کے دل خطا ہوں مانا لے بارحال خدای و استلار مفسرین دا متقدمین و دا متاخرین و فرق اغا ذکر کردے زمون د شیخ جواهر القرآن کیم دا خبر اشتا چې متقدمین هغه خبره کړی دا عبارت بوله نقل کو نه سره بعد وکاروشي متقدمین حضرات یو به متقدمین مسله معلومه شي یو به حضرات ویل د شیخ د عبارت نه معلوم شي ځکه متقدمین خوص نشتا خو تیر شوی دی پخوانی غائب دی متقدمین حضرات نسخ کو اس کے وسیع معنوں میں لیتے تھے اداغی پنیز بانے دنسخ یو وسیع معنی وا سو یعنی وصف آیت کے مطلق تغییر کو نسخ کہتے تھے دا آیت چے کم وصف دے نہ پائے کہ چے مطلقا تغییر راشی نہ دے تبے نسخ ہوئے نہ داغی پنیز بانے پینز سوا آیتو نہ منسوخ تھی خو متاخرین ہوئی چے دنسخ یو محدود استعمال لے معنی را یعنی دا آیت حکم سرد تلاوت نا یا دا آیت حکم بیر تلاوت نا اوچتول نو دا شلو نا سیوا یو سو آیتو نا منسوخ دی او شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اغا پینز پریخی دی او پا دے نور ٹولو کے تاویل کرے دی او زمونگا استادان دا پینز چی دی نا دا منسوخ نا من اخپل دے کے بوایو چی پائے کے دی او توجیہ او تاویل دا سکی چی دا نسخ نا بچ دا مسئلہ زده کول د نسخ لګه ضروری ده په دې یو زوړ کتاب ده د نواب صدیق حسن خان سے ما سره شته نوم یې د افادۃ الشیوخ بمعرفت مقدار الناسخ والمنسوخ او دا هغه اهم مسئلہ د تفسیر قرطبی کې دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعات کے ناس تو نیو سڑے ودرے دو مسئلہ شروع کا رجل یخوف الناس خلق یرول ناغا تپوزو کدا سڑے جلے دے کولار لے مسئلی کی دا سوک دے ما آزا ناغا وے رجل یذکر الناس خلقو تا مسئلی ذکر کی نسیتو نور تکی نسڑے ور پسیو لے گو او تپوزی تے اوکو اتعرف الناس خمین المنسوخی ناسخ منسوخ پی جانے فقال لاغوی دا خوزن پی جانا نو علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائل چے فخرج میں مسجد دینا زدہ موند جماعت نبارو زبل جا کے اقبل تبارا پخوا ولا تو ذکر نموند نسیتو نمکو یا روایت کرا دیو تو اے حلکتا و آلکتا زانم تباکے خلکم تباکے مسئلے ذکر کے مولانے مسلو ذکر کولو سر شوق دین مولایو کا کنے ہوا تو کالو کی گزارے والا نبی عرص تو لگی آیا اور جی بار دے وش پام نہ رکڑے اور ٹکی سبق دل نہ درزی و مسلے ذکر کے ندا خو غلط رد دے و جنہ تبلیغیان ہوئی چی امیان کل مسلہ کی مسلہ را خبر کی ندی و پاک مسلے نہ ذکر کی دی تک واسے منگا دا فضائل و خبر وائیو شپگ نمبر نہ بار نوز پدے کے دن نہ مسائل بن ذکر کی ہاں ضروری مسئلے کئی نہ اگر ذکر کی چ مانزل راشرا کو ضروری خبر ادا منز پہ کم طریقہ رے کیفیات دے کے ڈونگو تب دین پوجی گی نہ کم امیان تبلیغیان چیغی مسئلے بیانی دی غلط کی او کم علماء تبلیغیان چ مسئلے نہ بیانی اغیم غلط کی عالم تبلیغی و مسئلے ذکر کی او امی تبلیغی و مسئلے نہ ذکر کی لیکن دوار سر خبرہ غورانی گی نہ علی رضی اللہ تعالیٰ نوے چھے زکر دنگ جمعات نہ باروزا تالہ در نسخ و مسئلہ نہ درزی اور دے دے کہ مسائل بیانے اور خلق و تنسیتو نہ کہے بیا پا دے کہ قسم نشتا حکم و تلاوت دوار منسوخ ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وی چه مخ که دا مسئله وا چه لس گوٹ بچه تیر کی ده او خزه پیوس کی نبیا با حرمت رازی نبیا دا حکم منسوخ شو نپینز پاتی شو زمون حنفی مسئله که خدا ره که یو گوٹ تیر کن اوما حرمت برازی او داسی صورت احزاب دا صورت بقره برابرو پخاوی صورت احزاب دا صورت بقره برابرو او انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کنا نقرأ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة تعدل سورة التوبہ منگ بار پیغمبر پا زمانہ کی یہ سورت وے او غبر سورت توبے برابر ہو ما ته پکې صرف یو آیت وسیو یاد دی، لو ان لابن آدم وادیین من ذهب لبتغى الیه ثالثا ولو ان له ثالثا لبتغى الیه رابعا ولا یملو جوف ابن آدم الا التراب ویتوب الله علی من تاب. دویم کې سمغه لري چې منسوخ الحکم وی خو تلاوت منسوخ نی وی به او حکم منسوخ شوی دی. لکه د زانی د پاره بنا بر یو توجی ایزا باللسان چې زنا یې وکړلا نو به صرف تنگوا ولذان یاتیان منکم فازوهما، او د زانیاتو د پاره دا حکم چې پکورونو کې محبوس ساته واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم کدا اوشی نو پام سکوهن فی البیوت. اوس هم آیت وایو خو حکم مفسرین لکی چې دا منسوخ دی، یا متاعا الی الحول غیر اخراج وغیرہ. دریم نسخ التلاوت دون الحکم، تلاوت منسوخ شو ادا حکم چې دی دا نه منسوخ شوی. مثلا الشیخ و الشیختون اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ، چی چا وعده کری که سڑی او که خزا او زنا او کی نرجم که بے پکانو بے ولی تدبر قرآن تفسیر دی دامین حسن اصلاحی ناغ دا لکلی دی چی رجم نشتا دا غلط را رجم شتا. فرجموهما نکالا من اللہ والله عزیز حکیم. مسئلہ علماء دلتا دا ذکر کرده دا چه دا کم آیت تلاوت منسوخ شوه ده نو جنوبی که اغا اولی کی دکلی شوی یا جنوبی جنوب پا جنابت که اغا اوچتی نو خیر دی اجازت شتا، خوچه کم آیت منسوخ شوه ده دا تلاوت په اعتبار پر اومو او وسی یو تن وی نو دانا جایز دی. اغه یو وی یاره په ار حدیث عمل کول واړی زکو وی دا وایما کاړو علما او ټولو لیکلو چې منسوخ هم نه واسي حدیث سره مینه پکار ده او دا غیر د مینې د وجه نه بس عمل په پکار دی. نبیاره بیت المقدس ته مونږ کی لکه مخه را قبله وا شپارس میاشتې ورته نبی علیہ الصلات والسلام مونږ کړل وی چې کله کله دې پکې دا موشي چې کم منسوخی نو پاغی بانے با عمل نکے آیت منسوخ شوی دے دا تلاوت پہ اعتبار سرا او تے پا مانزک وے نموند و سر نکی او نون سے ہاور پسی رازی نو دا پا دو طریقو سر رات لیش. یو طریقہ خدا را قراعتو چی پا حمزی سر انما النسیء زیادتن فی الکفر، شرعی حکم کے رستوالے دا پا کفر کے زیادت والے دے. انما النسیء زیادتن فی الکفر، شرعی حکم کے رستوالے دا پا کفر کے زیادت والے دے. اسلامی نظام در روان دے، را روان دے، ناپس کی گی تنفیذ بے کی گی. دا قرآت دا حمزے انما النسیء یو خدا دا با پا مانا دا رستوالی شی او نون سیحا یا رستو کو منگا دے لرا، یعنی نیرا لیگو اگا آیت نرا لیگو زان سرے کیدو. دویم دا دا یروالی نواخلا بغیر دا ہم دینا نسیان اللہ دا زرن نو باسی بعد صحابوی سار با منگ پاسی دو یا صورت یا آیت با منگ تا یادو او بالکل با دا منگ نا یرش بلکل یا منسوخ زمون استادان نمانی اغیوی تک دی او جز ولا منسوخ امانا. مثلا بیت المقدس دا خبر چی دا ندا سی پکی منگو آئیو چی عزت دا بیت المقدس وسمشتا فرضیت منسوخ دی، یا الان خفف اللہ عنکم التوائی استحباب وسمشتا وجوب منسوخ دی، دا وجوب نا خبر چی استحباب تراولو کنا داومو گویا آیت دا نسخ نا اغبت شو خو بیام دا متقدمینو پا نیز بانی دا نسخ شو. ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها اگا چه منسوخ کو منگا من آیتنا دیو آیتنا اگا چه بدلو منگا دیو آیتنا فوز الكبیر بدلولو ورمانا دشا ولی اللہ ما ننسخ من آیتنا او ننسها یا رستکو منگا دیلرا لانو دینا دل کڑے انے نازلو او ننسها نو اخیروها رستکوی دے لرا پریدو منگا آغی لرا او ننسیحا پریدو منگا آغی لرا یا غیو مانا یرو منگا دا دستا دا دننا اگا چه کم دیر اوزی ناتے بخیر منها روڑو منگا بخیر منها غورد آغی نام دیر فیدہ مند آغی نام تفسیر خادن دیر آسان آغی نام او مثل یا یار دے غنتکی پا تکلیف و پا ثواب کے علم تعلم آیت آتا پتہ نشتا ان اللہ علا کل شین قدیر چا اللہ پاری او سیز باندے طاقت لرین یو پاک نسخم دے پا دے ام طاقت دے تتمر جواب علم تعلم آیت آتا پتہ نشتا ان اللہ لہو ملک السماوات ورد چدا اللہ را پارا بادشاہی را اسمانو نور از مکی را وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نبی استاسو را پارا بیدا اللہ نسوک دوستو نمردگار ولی و نصیر کے لگ فرق تفسیر جمل کرد کل بستا خپلی خواب استا مدد نشو کولے خفر در باندے خپل لے دے رور دے دے زوے دے دے خو لیکن پائے کیس کے تا ترس کولی نشی او کل با نصیر ہوئی مردگار بھئی او یہ با پردے ستا بخپل نی دے خپلو نا پردے را پردو نا اپری دے بھئی او ستا کیس با لڑاوی ستا با مدد کی نو ولی کل دوست دا خپل وی خو مدد نشی کولی او مردگار کلا دا منصور نا اجنبی اون گرزی ام توریدونا ان تسالو رسولکم بلکہ غواڑے تاسو ام پمانا ربل ان تسالو رسولکم دا چی سوالونو کے رخپل رسولنا کما سوئل موسیٰ من قبلو لکا سنگا چی سوالونو کڑی شو دا موسیٰ علیہ السلام نا من قبلو مخکر دینا دا نسخ حکم مخ کے ذکر کرنا اسے تفاصیل ذکر کی مفسرین دا سے ہوئی چھ غلط غلط سوالو نہ مکوئے اور زمونگ استادان بھی چھ دا مومنانو لے ادب ورکی چھ بے ادب ہم جوڑے گئے مخ کے لے بے ادب ذکر ہوشے چھ راعینا راعینا کے ارانی کی دا بے ادب خلق دے تاسو با ادب بھائے التعجیب للمومنین عند السوالات شیخ رحمہ اللہ بدلتا ہوئے چھ در ابت ضرورت خو پکشتا کنا زکا چه ده بحث نوزین و خروج البحث خروج عن البحث دا دا سره لکه ده خروج الریح چوشی خروج الریح خو ٹک نره کنن خروج ده بحث نوم ٹک نره ام یا متصلہ یا منقطعہ پا مانا را بل ام یقولو نفترا خواب البقا دا ویلی دی چه دا منقطعہ را مانا موزککو بل اتریدونا بلکہ آیت تاسو دا اراده لره چه سوالو که ده خپل رسولانو نام تپوسونو کہہ رکھ پلو رسولانو نا نگویا تپوسونو ٹکن دی ابن کثیر کے عبداللہ ابن عباس قول لے ما رہے تو قوما خیرا من اصحاب محمد دا نبی علیہ السلام دا صحابو نا غور خلقنو اگی دول سوک دیار لسیا دی چی دون سوالو نا کری دی کلوها پی القرآن اگا پا قرآن کریم کے موجود دی دا سی سوالو نا کی لکسنگ چیر موسیٰ علیہ السلام نا اگی خلق و مخ کے سوالو نا کری دی دا سنگ سوالو نجی یو خدا سورت بن اسرائیل کے وراشی ہوئی لنو من لکا حتی تفجر لنا من الارد انبوا من با ایمان اللہ غیر اوڑو چی چینے پیدا شی سارا پارا دے باغونے دے کجورو دا انگورو وغیرہ دا سوالو نکڑی دی خو اصح خبر دارا چی دا سی سوال چی دا تعنت دا پارا اغی کڑو دے یہودیان دے موسیٰ علیہ السلام نا نداغی نظیر دا پیش کی چھے غیویلو اجعل لنا چھے پیوزے بانے تیرے دلو او خلقو دے ون عبادت کو وصلے دے ون عبادت کو نا دے اسید عبادت کو چھے مجسمو نویلو اجعل لنا آلہتا کما لہم آلہا قال انکم قوم تجھلون نو نبی علیہ السلام تک چکم نوی نوی مسلمانانو یو ونه اولی دل آواغی تا وصلت ورنده کڑی وا نایوم داویلو چیر دا سی مونگ لهم پکار دی چی مونگ عبادتو کن نبی علیہ السلام تو فرمایل چی دا خواک خبر شو چی یهودیان دا موسیٰ علیہ السلام نکما مطالبه کڑی وا تاسو زمان آغا مطالبه کوا معلوم داشت وا چی اسی سوال کولی شی خود دا سی سوالو چی اغا دا تعنت و دا زد پا تور باندی لکه دا یهودیان چی کولو دا سی سوالنو باندی پابندیو لکولا ام توری دونان تسالو رسولکم آیا تاسو دا غواړی چې سوالو کې رخل رسولانو نه کما سویل موسی من قبل لکه تپوسونه د موسی علی السلام نشو مخکره دینه و من يتبدل الكفر بالايمان او غچا چې بدل کو کفر په ایمان دا اعتراض علی النبی دا کفر دی فقد ضل سوا سبیل دی خطا شو رسملار نه ودا کثیر من اهل الكتاب تفسیر مذهبی کې دا سری د احد د غزان رستو چې کله مسلمانانو ته شکست ملو شنه يهوديان لاړل کمزور کمزور صحابو لا حذیفه رضی الله تعالی عنہ عمار رضی الله تعالی عنہ اغه ته ویلو کير تاسو په حق باندې ونه شکست بو مونته په اوت کې نو دغه دین پرې ده د خراشه لکه اوس وی کنه يره د په عراق کې چې دا دغره خوړلې خدای اسلام ټیک نه کنه افغانستان کې چې وته شکست ملو شو او په اسلام کې بس چلی دا پروپاګاندا ده يهوديانو نو دې راغله د صحابه کرامو ته هم دا خبره کوله چراشه زمونږه غی دین ته حذیفه ته ویل دي عمار ته ویل دي دا آیت نازل شو او تفسیر خازن کې دي پدې ده کې چې حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته ویلو رضیت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا وبالقران اماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين اخوانا چیزر پیغمبر تصدیق کوما نایت کې دا وی چې ګور دی په دې ارمان مرشد چې کله ودا کسان بیا دې کفر طرف تراش حسدن دا حسدن مفعول له دې حسدن کائنن من اصل نفوسهم دا دې کې حسد موجود دی حسد څه ته وی چې او تن چا سره نعمت عمومي وی چې ردن دې لرشي دیتا حسد وی لکی دا غیر وجه ندی دا خبر کی ابن تیمیہ رحم اللہ لکلی دی چه پدی حسد مرس کے دیر علماء او خلق مبتلا دی لکا مخیوم منگا صورت فاتحہ کی ویلو اقتداء و صراط کی لکلی دی ود کثیر من اہل الكتابیم واری دیر دا کتابیانو نام لو یردونکم ارمان چه واپس کی دی تاسل رام من بعد ایمان کوم پس دی ایمان رڑل استاسو نا کفارا کافران حسدن من عند انفسهم دا وجه دا حسدنا مفول لہو دا وجه دا حسدنا من انفسهم ناشئن من عند انفسهم بعد مفسرین وسر قید لگی عن انفسهم الخبیثا نزل تمانا کی ابو الکلام آزاد ترجمان القرآن کی حسدن دا وجه داغی سوینا چی پدی کے دن ندے دا وجه داغی سوینا چی پدی کے دن ندے من بعد ما تبین لهم الحق رسط داغی نا چی خق کارا شدیتا حق من بعد ما تبین لهم الحق رسط داغی نا چی خق کارا شدیتا حق فعفو واسفحو فعفو دیتوی مقابلہ بالاخلاق مافیو کے دیتا واسفحو لرکی در رنال دی منا واسفحو دامانا لدي دامي